oh oh yeah, kwa Yesu nira na mwita Papa Godo oh hey. Niliokoka wakacheka ho ho ho hey. Wakanipa wiki sasa ni mo oh oh hey. Nilizaliwa huruma na place nimefika ni neema na huruma sani huduma kwa Yesu kunara na katika na chuchuma nilizaliwa huruma hey. Na place nimefika ni neema na huruma sani huduma kwa Yesu kunara na katika na chuchuma kumbe kumbe kumbe kumbe hey. Kwa Yesu ni raha hai. Garama ay, labda turuke kesha au kulala salama ah, Yesu asifiwe hadi Dar es Salaam ah, hapa tu ni baraka hatutaki laana sini wachanga ndio na tunataka raha ndio tusiharibu matarajio juraza shetani ni mashaka ndio sini wachanga ndio na tunataka raha ndio tusiharibu matarajio tulaza shetani ni mashaka ndio nilizaliwa huruma na blessed nimefika ni neema na huruma za huduma kwa Yesu kunara na katika na chuchuma kumbe kumbe kumbe kumbe hey, kwa Yesu ni raha hai. Kumbe kumbe kumbe kumbe hey, kwa Yesu ni raha hai. Kumbe kumbe wachanga ndio na tunataka raha ndio tusiharibu matarajio juraza shetani ni mashaka ndio sini wachanga ndio na tunataka raha ndio tusiharibu matarajio juraza shetani ni mashaka ndio nilizaliwa huruma na place nimefika ni neema na huruma sani huduma kwa Yesu kunara na katika na chuchuma nilizaliwa huruma hey. Na place nimefika ni neema na huruma sani huduma kwa Yesu kunara na katika na chuchuma kumbe kumbe kumbe kumbe hey, kwa Yesu ni raha hai. Kumbe kumbe kumbe kumbe hey, kwa Yesu ni raha hai. Kumbe kumbe ya ni raha hai. Kumbe kumbe ya ni raha hai. Kwa Yesu kunara na katika na chuchuma.